राम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग से कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2007 तदनुसार 22 नवंबर 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम मत्कार मकत मत पर मत भगता संगवादिता देव होते मतकार मकत भगवान के लिए काम कर सकते भगवान ही प्रयाण जाए भगवान ही भंग भगत हो जाए और किसी साथ बैर न कर ये साधन पंचक है मत कर्म कृत मत पर्व मत भक्त संगवर्जित होते साथ भय होने ये मार्ग में दूसरे हैं दो मत कर्म कर मत परमा मत भगता संगवर्जिता निर्वैर सर्वतिर असंग से स्वरूप है असंगो ही अयम पुरुष संग करने से बन गया संग हो देता निर्भय किसी साथ भेद नहीं तो राग देश तो परमात्मा प्राप्त हो जाता है ना किसी मेरा है ना किसी देश नहीं मेरे स्वरूप होते शो सब साथ बैदे बैर है किसी साथ में कोई बैर नहीं ऐसा भी नहीं है ना आसक्ति है ना बैर है ना किसी के सिद्धनी ना किसी के बैर आप साहब सत्य ही मुक्त स्वभाव असंगो असंगो अयम पुरुषा ये पुरुषा असंग संग करने से मरने पड़ गया बहुत देना नहीं देना फायदा कोई से ही नहीं है न नहीं किसी की दोस्त है, नहीं किसी बैर, नहीं किसी अश्रद्ध है, नहीं किसी बैर। निर्भय सर्वभूतेषु कहीं चार कह दिया, तीन कह दिया, कहीं राग दे दो कह दिया। संसार से न राग है न देह है, न बदल समझते न बुरा समझते। बुरा समझने पर जाएंगे, बुरा समझ देश में जाएगा। वैसे तरस मौज में आनंद में कोई मन सिद्धि भाव नहीं थी। राग और द्वेष ये बनाने वाला है। अहमत में कोई फायदा नहीं है, भाषा के सिवाय कुछ फायदा नहीं। तो नवस मांगे थे राग द्वेष परिभूत न हो, ये सब माम थी पार्थव तो मैं उपयुक्त होता है। राग द्वेष करके उठ जाता है, तो पता नहीं लगता। इस वास्ते भगवान गए तो नवस मांगते राग द्वेष के वशीभूत न हुए। तो ऐसे परिबंध न हो मार्ग में दूर रहे हैं। निर्देव सब तटस्थ तटस्थ रहना एक विद्या है। आप विद्या बड़ी बढ़िया है, ना राग है ना देश है, बस ना बड़ा है ना बुरा है, न ठीक है न बेठीक है, न अनुकूल है न प्रतिकूल है। तमाशा है तुम्हारा, मम्मत न भर दिया मुंह तुम्हें। अरे कुछ लाभ नहीं, कोई तय कोई तय लाभ नहीं, सिवाय फंसने के और कुछ नहीं। ठीक है बेठीक से रहित, अनुकूलता प्रतिकूलता से रहित, ध्यान मत ध्यान ही मत दो, आनंद हो गया। यह साधन बन सके घर में अध्याय के अंदर आता है। नहीं करते, न राग है न देश है न अर्थ है न शोक है, न ठीक है न मैं ठीक है, हमें कोई मतलब नहीं है। रास्ते में चल रहे हैं, कहीं कूड़ागर पड़ा है, कहीं फूल हो रहे हैं, कहीं सुगंध आ रही, कहीं दुर्गंध आ रही, अब हम सुगंध नहीं मतलब नहीं है। अपने तो तटस्थ होकर के चलता है, बस ऐसे शुद्ध होते नहीं तो यही फंस जाएंगे। ऐसे ना फिर हो भाई, तेरी मेरी बात बढ़ जाई, रावण भगवान ने गिरो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, बचाओ बचाओ भगवान से प्रार्थना करो, वो बचा देगा। बड़ी बड़ी आफत से बचा देते भगवान, खूब देते बड़ी कृपा है। ठीक है भाई, ठीक दोनों माने पसंद है, राग और द्वेष है। कोई उससे परिवर्तित हो, अपने संबंध नहीं है, अपने मुसाफरी में तो परमात्मा सब सब है। बड़ी नाम जा रहे हैं, रास्ते में श्रेय आता दी है, कहीं सुगंधी आती है, कहीं दुर्गंधी आती है, कहीं चढ़ाई आती है, कहीं सीधी आती है, ये मारे उसमें राजेश करें, क्योंकि इनमें हमारे उलझना नहीं है, उलझना नहीं है। तटस्थ रहना एक विद्या है, विद्या ठीक और बेठीक तो न समझे, क्या उसमें ठीक है क्या भी ठीक है, कोई मतलब नहीं है। मैं मेरा स्वरूप होते राग देश करना बन जाएगा, राग है न देश है न आज है न शोक है, न अच्छा है न मंदा है, न अनुकूल है न प्रतिकूल है, हमें ऐसे मतलब नहीं, अपना तो रिश्ता है एक दिन से। तो एक काम काम है देता है, देखो निपक हो तुम्हारा आशा तृष्णा धर्मरंगा, प्यारो परम गुरु परमेश्वर प्यारो अजरामी आप अकार बेड़ भगे अगर एक आयो मात पिता नहीं गोद लायो न मन मोहन गिरे नहीं बोले खड़े खड़े पर नहीं खोल न कुछ हल्का ना कुछ भारी न कुछ पुरुष न कुछ नारी जांच ठीक समझा बेटी समझा हमेशा कोई फायदा नहीं तुम्हारे फायदा सिलाई पर क्या तो बैग है क्या राग करे हरदम मस्त है हर बार परमात्मा वही रहे हरदम हमें ये संसार ये दो रूप है अच्छा बंदा हो गया तो क्या हो गया मौज में आनंद में केवल आनंद में आनंद भगवान केवल भगवान ही मेरे है बस और मेरा कोई नहीं है और मैं किसी का नहीं हूं केवल भगवान का हूं तसल हमें कोई लेना नहीं कुछ लेना नहीं देना कुछ लेना न देना मगन रहना कसु लेना न देना मगन रहना मौज जाएगा आनंद जाएगा सीधी आधी बात है गुरु से जो थे तो गांव में भिक्षा कर सजा गाड़ी तो राजा भी कोठी थी न कोई बाबन चले गए एक कमरे में बाबा जी बैठ गए एक में चेला बैठे बाबा जी अरे क्यों बैठे हो गए उठ गया सुनो चल मैंने कौन दुख साधु ऐसा लोगों में लगाई अभी तक मिले मैं तो लड़ाई मैं तो नहीं तू कुछ बन गया होगा बड़ा कुछ नहीं फिर बने बिना मार पड़ती रही साधु साधु बढ़िया तो लगे उस बार उसने और जो उठ गए सदी सदी अपना कोई नहीं क्यों अच्छा गए क्यों मंदा गए क्यों भला गए क्यों बुरा गए तस निर्मल ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन आबाद संत बड़ी मौज आनंद है सुखी शांत श्वेत विगत भो भीत निर्पय जैसे डर नहीं किसी से कुछ लेना नहीं क्यों पास है अपना राम जैसा धने जाके स्रोत आसानी अरे सानिया राम जैसा धनी ये बात है संत लोग समझे इस बात को मेरे मोहन मान सर्वत मौजू में यह जीव सृष्टि है ना यही बांधने वाली है इस सृष्टि बांधती नहीं कोई अच्छे कहीं बंधे कभी ठीक है बेटी है पैसे दे अपना देखो निर्पक हो तमाशा निर्पक हो तमाशा पक्षपात नहीं न राग है न देश हर्ष है न शोक बड़ी अच्छी ब्रह्म विद्या है तथ सरणा निर्वय सर्व होते इस परियोजन पूछा है बार में अध्याय में एवं सत्य युगता ये भक्ता स्वाम परिपर ऐसे पर न करे अद्वैता परिपर्ण हमने कुछ देना नहीं कुछ देना मौसम है एकदम ये बिन मध्या है ठीक है न बेटी के न अनुकूल है न प्रतिकूल है अब तो बीच का रास्ता है अनुकूलता प्रतिकूलता फंस जाता है तटस रहा हरदम परमात्मा में स्थित है और किसी को भी मतलब हो नहीं हुई नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण